แต่กิดดอกเรียมรักสนายจำมันอายลบปีอะไรจันทรารอชายกุ้งเป็นบรม Snare high, score two, jump